na suko neka yo tunga maboto e pandana pavana bana yaka yo sunga mitemwe zoka ezo abo moyo yo ne bikamo Pose.